Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Şuara suresi 141. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz Şuara suresinin 141. ayetinde buyurur ki: Kezzebet Semudul murselîn. Semud toplumu da, Semud kavmi de gönderilen elçileri yalanladılar. Evet, bir bakıma bu sure içerisinde Rabbimiz, Araf suresinde olduğu gibi, peygamberler resmi geçidini gözlerimizin önüne sergiliyor. Bir zamanlar, Salih peygamberin kavmi olan Semud toplumu da kendilerine gönderilen peygamberi yalanlamışlardı. Salih peygamberi yalanlamışlardı. Evet, Semud toplumundan bahsedilecek, Salih peygamberden bahsedilecek 141. ayeti kerimeden sonra. 142. ayeti kerime: İz gâle lehum ehûhum sâlihun elâ tettegû. Evet, kendi aralarından çıkan kardeşleri durumunda olan Salih peygamber, kendi toplumuna yani Semudlulara dedi ki: Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmayacak mısınız? Hala günahlardan sakınmayacak mısınız? Hala heva ve hevesinizin arkasında gidip de kendinizi cehenneme hazırlamak yerine cenneti tercih etmeyecek misiniz? Ne zaman başlayacaksınız bu işe diye onları uyardı. Devam ediyor Salih peygamberin uyarıları: İnni leküm rasulun emin. Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. En güvenilir insan benim. Benim bugüne kadar aranızda yıllarca yaşamışım. Sahtekarlığımı gördünüz mü? Hayır. Benim aleyhimde kötü bir şey bugüne kadar görüldü mü? Hayır. Dolayısıyla benim güvenilir olduğumu biliyorsunuz. Ben güvenilir bir elçiyim. Allah tarafından gönderilmişim ve peygamberim ben. Dolayısıyla gelin bana iman edin. Fettekullâhe ve ati'ûn. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana uyun. Evet, ben peygamberim, ben elçiyim, bana uyun. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Ben sizden bir ücret de istemiyorum. Peygamberlik görevine mahsut bir ücret de istemiyorum ben. Peygamberlik vergisi koymuyorum ben. Peygamber olduğumdan dolayı sizden para istemiyorum. Bu görevi yaptığım için sizden maaş istemiyorum. Rızık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Tüm peygamberler gibi benim de rızkımı, benim de ücretimi, benim de maaşımı, geçimimi Allah veriyor. Alemlerin Rabbi olan Allah veriyor. Dolayısıyla peygamberlik görevi ücretsiz yapılır. Bunu bilin. Ben ücret istemiyorum. İnsanlar her şeyi ücret karşılığında yapıyor. Allah rızası için yapan yok. Ama peygamberlik görevinde de ücret yoktur. Bunu da iyi bilin. Ben ücretsiz olarak size peygamberlik görevimi yapıyorum. Size doğruları iletiyorum, doğruları duyuruyorum, doğruları anlatıyorum, aktarıyorum. Dolayısıyla fettekullâhe ve ati'ûn. Gelin Allah'ın kitabı ile, ahkamı ile, hükümleri ile, şeriatı ile yolunuzu bulun. Ve ati'ûni ve bana itaat edin. Bana uyun. Benim getirdiğim sisteme uyun, rejime uyun. Dolayısıyla itaatımız Allah'a olmuş olsun. Evet, 146. ayetten itibaren yine Salih peygamber diyor ki: Etutrakune fîmâ hâhune âminîn. Bu bulunduğunuz hal üzere hep böyle güvenlik içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Yani imkan var, Allah her şeyi vermiş. Rızık vermiş, sıhhat afiyet vermiş, nimetler vermiş, imkanlar vermiş, konfor vermiş, yaşayıp gidiyorsunuz. Bu yaşantının böyle rahat içerisinde devam edeceğini mi zannediyorsunuz? Başınıza Allah'ın bir felaket getirmeyeceğini, sizi bir azapla azaplandırmayacağını mı zannediyorsunuz? Bu konfor içerisinde, bu lüküs hayat içerisinde devamlı yaşayacağınızı mı tahmin ediyorsunuz? Fî cennâtin ve uyûn. Bahçeler içinde, güllük gülistanlık içerisinde, pınarlar başında keyfinize, zevkinize göre yaşayacağınızı mı ümit ediyorsunuz? Bu ebedilik dünyada yoktur, ahirette vardır. Siz böyle bir şey mi zannediyorsunuz da halen bu konfor içerisinde, lüks içerisinde yaşantınızı sürdürüyorsunuz? Ve zuru'in ve nahlin tal'uha hazim. Evet, bu ekinler, bu zarif görünüşlü, ince sürgünlü hurmalıklar arasında yaşantınızı sürdürüyorsunuz. Ekinlere bakıyorsunuz, çok güzel, çok iyi. Bir ektiğiniz Allah 40 verdi, 80 verdi. Dolayısıyla bu konforun, bu imkanın, bu lüksün elinizden alınmayacağını mı zannediyorsunuz? Bu pınar başlarında, bu bahçelerde rahat ve huzur içerisinde yaşayacağınızı ve bu işin devamlı süreceğini mi zannediyorsunuz? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِح۪ينَ Dağlarda hep böyle ustalıkla evler yontabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kendilerinden önceki toplumun, Ağat toplumunun rüzgarla helak edildiğini bildiler bunlar. Rüzgar şehir içerisine, yani vadilere yapılan sütunlar üzerindeki binaların hepsini aldı götürdü. Dolayısıyla biz onlar gibi yapmayalım. Allah bizi rüzgarla helak edebilir. Dolayısıyla biz dağların içerisini yontarak, biz dağların içerisine şehirler inşa edelim dediler. Bu şekilde büyük bir ustalıkla rüzgar dağa bir zarar veremez zannediyorlardı. Allah ona da değişik bir musibet gönderir. Değişik bir imtihan vasıtası gönderir, onun da işini bitirir diyemiyorlardı. Dolayısıyla Salih Peygamber Semutlara böyle diyor. Evet, siz dağlarda ustalıkla evler yontabileceğinizi ve bu işin devam edeceğini mi sanıyorsunuz? Fettekullâhe ve atî'ûn. Gelin, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin. Yolunuzu kitapla bulun ve bana itaat edin. Hayatınızı Allah'ın gönderdiği kitaba göre ayarlayın ve benim emirlerimi dinleyin, bana itaat edin. Ve lâ tutî'û emrel musrifîn. Ölçüyü aşıp aşırı gidenlerin söz ve işlerine uymayın. Başınızdaki idarecilere, hükümdarlara, kendi arzu ve hevesleriyle kanun çıkaranlara uymayın. Onlar aşırı gidiyorlar, dengesiz, savurganlık işleri yapıyorlar. Dolayısıyla siz onlara uymayın, onların yolunda gitmeyin, onların izinde gitmeyin, onlara itaat etmeyin. Öyle ki, اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ O ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik ve düzenlik vermeyenlerdir. Evet, o sizin başınızdaki idareciler, Allah peygamber tanımayanlar, kanunu kendileri koyup, infazı da kendileri yapanlar. Tanrı olduklarını ilan edenler. Ene rabbukumul a'la diyenler, en yüce Rabbiniz biziz diyenler. O firavunlar, o nemrutlar, her döneme göre ismi değişen, o Allah'a isyan bayrağı kaldıran, tanrılık iddiasında bulunanlar. Yeryüzünde devamlı bozgunculuk yaparlar, asla düzeltme cihetine gitmezler, düzeltmezler. Dirlik ve düzenlik vermezler. Evet, şeriatın olmadığı, Allah'ın anayasasının olmadığı yer düzensizliktir. Huzursuzluktur, rahatı bulamaz insanlar. Hangi sistem olursa olsun, kapitalizm olmaz, sosyalizm olmaz, komünizm olmaz, evet demokrasi olmaz, laiklik olmaz, hiçbiri olmaz. İnsanlara huzur ve rahat vermez. Çünkü insan düzenidir. İnsanı yaratanın gönderdiği düzen ise insana huzur ve rahat verir. Dolayısıyla Allah'ın sistemi dışındaki sistemler, Allah'ın düzeni dışındaki düzenlerin hepsi yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Düzen değildir onlar, sistem değildir onlar. Onlar bozguncu sistemlerdir. İnsanların rahatını bozar, huzurunu bozar, akli yapısını, kalbi yapısını bozar. Stres meydana getirir, bunalım meydana getirir, buhran meydana getirir. Dolayısıyla onların hepsi bozguncu düzenlerdir ve insanları hiçbir zamanda, hiçbir yerde düzeltmezler, düzeltemezler, düzeltmeleri de mümkün değildir. Dirlik ve düzenlik bulunmaz, İslam'ın olmadığı. Allah düzeninin olmadığı hiçbir toplumda rahat, huzur, dirlik ve düzen bulamazsın. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Evet. Salih Peygamber'in bunca yalvarmasına, bunca tebliğine, bunca onları İslam'a ve dine çağırmasına karşı onlar dediler ki, sen mutlaka büyülenmiş birisin. Başka ne diyecekler? Hepsi aynı. 14 asır önceki Mekke müşrikleri de aynısını söylemiş. Ondan binlerce sene önceki Salih toplumu da aynısını söylemiş. Firavun toplumu da Musa'ya aynısını söylemiş. Sen büyülenmiş birisin, delisin, mecnunsun, sihir altında kalmış birisin, dengesiz birisin demek suretiyle mutlaka bir kötülük söyleyecekler. Peygamberlere zaten bu şekilde söylenmiş. Kur'an'ı baştan sona göz gezdirdiğimizde bunu görüyoruz, buna şahit oluyoruz. Peygamberlere deli diyorlar. Son peygambere bile aynısını söylemişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşrikleri arasında 40 yıl yaşamış iken kendisinin hiçbir kötülüğe bulaşmadığını bilmiş olmalarına rağmen, içki içmediğini bilmiş olmalarına rağmen, putlara tapmadığını bilmiş olmalarına rağmen, kendisine Muhammedül Emin ismini vermelerine rağmen, 40. senede peygamber olarak ortaya çıkınca, gelin, la ilahe illallah deyin de, Müslüman olun, tek olan ilaha inanın, yüzlerce putu terk edin deyince, yine delisin dediler. Sen delisin, sen mecnunsun dediler. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da aynısı yapılmış oldu o gün. Tüm peygamberlere aynısı yapılmış. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb, kızıl yüzlü adam. Evet, akrabası olmasına rağmen, temel dibi komşusu olmasına rağmen inanmayan Ebu Leheb, karısı Ümmü Cemil ile birlikte devam ediyorlar. Peygamberimizin aleyhinde olmaya, peygamberimize sıkıntı vermeye, peygamberimize her türlü sıkıntıyı vermeye devam ediyorlar. Peygamberimiz hac zamanında dışarılardan gelen kabilelere kurdukları çadırları tek tek ziyaret ediyor. Ben son peygamberim, adım Muhammed'dir. Allah'ın emrini size getiriyorum, duyuruyorum, putlara tapmaktan vazgeçin. Tek olan Allah'a iman edin. Arkasından takip ediyor amcası Ebu Leheb. Giriyor aynı çadıra, peygamberimizin çıktığı çadıra. Bu adam peygamber olduğunu iddia ediyor. İnanmayın, bu benim yeğenimdir. Öz yeğenimdir, buna inanmayın, bu delidir. Adamlar şaşırıyor. Az önce konuşan kişinin deli sözü olmadığını, konuşan kimsenin doğru dürüst şeyler söylediğini, ama amcasının da böyle dediğini, kafalarına bir gıcık giriyor. Bu sefer tekrar görüşelim biz bu adamla. Nasıl deliymiş bakalım diyorlar. Adamların Müslüman olmasına sebep oluyor Ebu Leheb. Ebu Leheb peygamberimize deli diyor ama o insanlar deli sözüne benzemiyor bu deyip tekrar peygamberle görüşerek İslam'a girmiş oluyorlar. İşte Salih peygambere de binlerce sene önce kendi toplumu Semutlular sen büyülenmiş birisin dediler. Ma ente illa beşerun misluna. فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِ Sen de bizim gibi insandan başka bir şey değilsin. Yiyip içiyorsun, çarşı pazarlarda geziyorsun, yaralanıyorsun, uyuyorsun, dinlenme ihtiyacı duyuyorsun. Dolayısıyla sen de bir insansın. Eğer doğru söyleyen biriysem, söylediğini ispat eden bir delil göster de görelim bakalım. Peygamber olduğumu ispat edecek bir mucize göster de görelim bakalım. Nasıl oluyor bu iş diye bu şekilde Salih peygambere itirazda bulundular. Ondan mucize istediler. Gale, o da şöyle dedi. Hâzihi nâgatun lehâ şirbun ve leküm şirbun yevmin malûm. Evet, işte bu Allah'ın devesidir. Lehâ şirbun ve leküm şirbu yevmin malûm. Allah bu deveyi annesiz babasız bir şekilde bir kayadan çıkarttı. Gözünüzün önünde gördünüz. Mucize istiyordunuz. Deve olmasını istediniz. Buyurun. Allah bir kayadan size deve çıkardı. Bu benim peygamber olduğuma bir delildir. Su içme hakkı belirli bir gün onundur. Belirli günlerde de sizindir. Kuyu. Bir tane kuyu var. Semutların su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. Deve bir gün su içecek, diğer günlerde siz içeceksiniz. Böyle bir taksimat yapılmıştır. Allah'ın annesiz babasız dayadan bir deve çıkardığını gördünüz. İşte benim peygamber olduğumun belgesi budur. Bu bir mucizedir. Ben bunu size gösterdim. Dolayısıyla bu kuyudan su içecek. Onun içtiği gün siz içmeyeceksiniz. Diğer günlerde de siz ihtiyacınızı karşılayacaksınız. O suya varmayacak. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُزَكُمْ عَزَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ Öyleyse sakın ona bir kötülük yapmayın. Bu deveye bir kötülük yapmayı düşünmeyin. Yanına varabilirsiniz. Elinizi dokunabilirsiniz. Gözüne, kulağına, eline, ayağına bakabilirsiniz. Hörkücüne bakabilirsiniz. Her tarafının gerçekten deve olduğunu tespit için her türlü kontrol ve muayeneyi yapabilirsiniz. Ama sakın ha onu öldürme cihetine, yok etme cihetine de gitmeyin. Değilse feyahuzekum azabu yevmin azim. Evet. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi helak eder de işiniz biter. Allah bir azap gönderir de sizin işinizi bitiriverir. Aman ha bu deveye her türlü şekilde yaklaşabilirsiniz. Ama öldürmek, ortadan kaldırmak için yaklaşmayın. Bu deve de Allah'ın arzında otlasın ve bu kuyudan da suyunu içsin. Dayanamadılar. Deve orta yerde gezdikçe Müslüman sayısı artıyor. Deve orta yerde gezdikçe Müslüman olan sayısı artıyor. Ne yapalım dediler, endişede kaldılar. Nihayet o günkü dokuzlu çete grubu bunu öldürmeye karar verdi. Mafya o gün de varmış, bugün de var. Bu deve ortadan kalkmalı dediler. Deveyi öldürme cihetine gittiler. Neticede birilerine emrettiler. O mafya grubunun biri o deveyi ayaklarından pırasa doğrar gibi doğrayıverdi. Fe'akaruha, deveyi böylece yok etmiş oldular. Deveyi böylece bütün bu uyarılara rağmen ayaklarından keserek öldürdüler de fe'asbehu nadimi. Evet. Pişman oldular. Peygamber bize azap var diyordu. Bu deveyi öldürürseniz herhalde azap arkasından gelecek dediler. Pişman oldular ama pişmanlığın fayda vermesi mümkün değil. Pişmanlık fayda vermez. O saatten sonra pişmanlık fayda vermez. فَاَخَزَهُمُ الْعَزَابُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَةً وَمَا اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Evet, o sebeple Salih'in önceden haber verdiği azap onları kıskıvrak yakaladı. Evet, bir deprem, bir sarsıntı, bir bomba ile onların da işi bitirildi. Bir sarsıntı ile bir toplumun işi bitirilir mi? Bir bomba ile, bir sesle, bir sayha ile bir toplumun işi bitirilir mi? Allah dilerse bitirilir. Bir rüzgar gönderir, bugünkü estiğinin 10 katı şiddetle eserse evde kalmaz, apartman da kalmaz. Evet, sanayi tesisleri de kalmaz, villa da kalmaz, gökdelen de kalmaz. Hepsinin işini bitirir. İşte bunları da bir sayha, bir ses, bir çığlık, bir deprem, bir sarsıntı, bir gürültü yakalayıverdi de bunların da işi bitirildi. Tarih sayfalarından Semud kavmi de böylece silinmiş oldu. İnne fî zâlike liâye, şüphesiz bu kıssada da, Salih peygamberin bu olayında da insanlar için İbretler ve dersler vardır. Ama o makâne ekserun müminin, yine pek çok kişi, pek çok insan inanmıyor. Bunca doğruları görmesine rağmen, mucizeleri görmesine rağmen yine insanlar inanmıyorlar. İnanmasa da Allah'ın dediği oluyor. Allah gönderdiği değişik bir ordusuyla böylece bir toplumu da yok etmiş oluyor. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Evet, şüphesiz senin Rabbin, yaratanın hayatını programa alan Allah çok acıyıp esirgeyendir ve güçlülerin güçlüsüdür. İşte gücünü kullanmak suretiyle bir toplumu yok etti. Ama merhametiyle muamele ettiği müminleri, Müslümanları ve peygamberini de kurtardı. Aynı toplumda, aynı yerde, aynı arz üzerinde, aynı kentte yaşamalarına rağmen Allah birilerini yok ediyor, birilerini kurtarıyor. İşte Rabbimiz böylece tarih sayfalarından bir sayfayı daha, Semud sayfasını, evet, kapatmış oldu. Semud peygamberin toplumunu da yok etmek suretiyle o sayfayı da kapatmış oldu. Değişik bir sayfa açılıyor gözümüzün önüne 160. ayetten itibaren. Lut toplumu. Lut peygamberin gönderildiği toplum. Lut peygamberin peygamberlik yaptığı Lut kavmi. Kezzebet kavmu Lutinil murselin. Evet. Lut toplumu da peygamberleri olan Lut'u yalanladılar. İz kâle lehum ehuhum Lut'un elâ tettekum. Lut peygamber onlara yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmayacak mısınız? Siz hala putların peşinde mi koşacaksınız? Arzu ve hevesinizin peşinde mi koşacaksınız? Niçin Allah'ın dinine, sistemine girmeye yanaşmıyorsunuz demişti. Tüm peygamberler de aynısını diyorlar ya. Elâ tettekûn. Ne zaman sakınacaksınız? Ne zaman korunacaksınız? Ne zaman Allah'ın düzenine gireceksiniz? Ne zaman Allah'ın plan ve programıyla hareket edeceksiniz? İnni leküm rasulün emin. Aynı şekilde önceki peygamberlerin dediğini bu da kendi toplumuna diyor Lut aleyhisselam. İnni leküm rasulün emin. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim, peygamberim. Benim bugüne kadar sahtekarlığımı görmediniz. Hileli bir işimi görmediniz. Benim bugüne kadar bozuk düzen hiçbir işimi görmediniz. Dolayısıyla benim emin olduğumu zaten bilirsiniz. Şimdi de aynı dürüstlükteyim ben. Dolayısıyla ben peygamberim ve elçiyim. Fettekullâhe ve atiûn. Öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin. Allah'ın gönderdiğine göre hareket edin. Allah'ın sistemine göre hareket edin. Ve bana itaat edin, bana uyun diye bu peygamber de aynı şekilde hitap etti kendi toplumuna, Lut toplumuna. Devam ediyor. Diğer peygamberlerin söylediği sözleri aynen Lut aleyhisselam da kendi toplumuna söylüyor. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben sizden herhangi bir karşılık, maaş, ücret de istemiyorum. Peygamberlik vergisi koymuyorum. Bu görevime mahsus sizden belli bir para istemiyorum. Rızık istemiyorum, yiyecek istemiyorum, giyecek istemiyorum. Bir ücret de istemiyorum. Bu Allah'ın dini hizmetidir. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma hizmetidir. Bu ücretsiz yapılır. Evet. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabalayanların hepsi, şehitlerin hepsi, peygamberlerin hepsi, sıddıkların hepsi bu işi ücretsiz yapmışlardır. Din hizmetine karşı ücret alınmaz. Din hizmetine karşı para alınmaz. İşte peygamberler bu işin ilk görevlileri, ilk örnekleri ücret alınmayacağını ve almadıklarını beyan ediyorlar. Ve arkasından da diyorlar ki, İn ecriye illa ala rabbil alemi. Evet, bizim ücretimizi alemlerin Rabbi olan Allah verir. Ondan isteriz biz. Başka bir ücret istemiyoruz. Başka bir ücret talep etmiyoruz. Biz sizlerden peygamberlik ücreti veya vergisi istemiyoruz. Ücretimiz Allah'a aittir. Biz vazifemizi yapıyoruz ve güvenilir insan olduğumuzu da zaten biliyorsunuz. Onu da tekrar dile getiriyoruz. 165. ayet. Ete'tûne zükrâne minel âlemîn. İnsanlar içinde meşru olanı bırakıp erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Homoseksüel bir toplum. Yeryüzünde o güne kadar hiçbir toplumun yapmadığı bir şeyi, kötülüğü yapıyorlar bunlar. Oğlancılık yapıyorlar. Homoseksüellik yapıyorlar. Cinsel ihtiyaçlarını kadınlarla değil erkeklerle karşılamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla evet. Lut peygamber de onlara diyor ki siz yeryüzünde yapılmayan bu kötülüğü yapıyorsunuz. Allah size helal olan, nikahlı olan kadınları vermiş iken siz erkeklerle ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. وَتَزَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٍ عَادُونَ Evet, Rabbinizin sizin için yarattığı nikahlı eşleri bırakarak siz erkeklere yaklaşıyorsunuz. Cinsel ihtiyacınızı erkeklerle karşılamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu yaptığınız iş hoş değildir. Siz ölçüyü aşan bir toplumsunuz. Adileştiniz, bayağılaştınız ve aşırı gidiyorsunuz. Ölçüyü aşıyorsunuz. Allah yarattığı kullarına diyor ki, erkekle kadın nikahlamak suretiyle bu ihtiyacını giderecek. Siz bunu yapmıyorsunuz. Erkeklerden zevk almaya çalışıyorsunuz. Bugüne kadar toplumda olmayan bu kötülüğü ortaya çıkarmış oldunuz. قَالُوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. Lut peygamberin bunca nasihat ve tavsiyelerine karşı dayanamadılar. Ve dediler ki, tehdit ediyorlar. Ey Lut dediler, eğer bu sözlerinden vazgeçmezsem, evet, bu şehirden sen mutlaka kovulacaksın. Çıkaracağız seni. Bizim aramızda sen gibi birinin yaşamasına izin vermeyeceğiz. Sen bu davadan vazgeçmez isen, bizim homoseksüelliğimize karışır isen, bize bu şekilde Allah'tan geleni söylemeye devam edersem seni hicrete zorlarız. Tüm peygamberler hicrete zorlanmış. Kendi vatanlarında yaşama imkanı kalmamış, hepsi hicret etmişler. Hatta son peygamber bile öyle olmuş. İlk peygamberlik geldiği dönemlerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımı Hatice ile birlikte o günkü haniflerden sayılan Varaka'ya gidiyorlar. Olanı biteni anlatıyor Peygamberimiz. Ben filan mağaradayken şöyle şöyle şöyle oldu diye hepsini anlatıyor, aktarıyor. Varaka diyor ki, evet, sen peygamber olacaksın. Ben ömrüm olur da senin gününe yetişirsem, seni bu memlekette yaşatmayacaklar, hicrete zorlayacaklar. Dolayısıyla ben sana yardımcı olurum diyor. Peygamberimiz soruyor, beni hicrete mi zorlayacaklar? Bu memlekette yaşayamayacağım mı ben? Hayır diyor. Tüm peygamberler hicrete zorlanmıştır. Seni de hicret ettirecekler. Nihayet 13 yıl sonra hicret etmek mecburiyetinde kaldı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Son 10 yılını da Medine'de geçirdi. İşte aynı şekilde Lut Aleyhisselam'a da tehdit. O günkü idare, o günkü siyasi güç ve otorite قالوا dediler ki لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَج۪ينَ Gücümüz var, askeri gücümüz var, polis gücümüz var. Dolayısıyla sen bu iddiadan vazgeçmez isen, bizim homoseksüelliğimize karışır isen, bize Allah'tan geleni söylemeye devam edersen, seni bu şehirden mutlaka kovacağız. Seni burada yaşatmayız dediler. Güçleri var ya, silahları var ya, askeri güç ve polis güçleri var ya, evet o güçlerle korkutuyorlar. Peygamberin silahı yok, ordusu yok. Dolayısıyla peygamberin hiçbir gücü olmadığı için kendi güçlerine güvenerek o tehdidi savuruyorlar. Evet, seni çıkarırız buradan. Seni bu memlekette hayat hakkı tanımayız, yaşatmayız. Gale, Lut aleyhisselam da dedi ki, İnni li'amelikum minel qalin. Ben sizin kadınları bırakıp erkeklere gitmenizden tiksinip kızanlardanım. Nefret edip kızıyorum size. Bu yaptığımız iş fıtrata uymuyor, yaratılışa uymuyor, yaratılış kanununa uymuyor. Allah size kadınları vermiş, nikahlayın ve onlarla birlikte olun diye. Bu ihtiyacınızı kadınlarla karşılayın demiş. Siz buna rağmen kalkıp erkeklerden zevk almaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ben sizin bu pis işinizden dolayı sizden nefret ediyorum. Size kızıyorum ben. Rabbine cini ve ehli mimma ya'melun ve dua etti. Peygamber Rabbine iltica ediyor. Ey Rabbim, beni ve bana inanan kimseleri, ailemi, bunların yapa geldikleri kötülüklerin şerrinden kurtar. Yaşanacak gibi değil bu memleket. Erkekler erkeklerle cinsel ilişki kurmaya başlamış. Bu memleket kötü. Yıllardır bunların arasındayım. Davet ve tebliğimi sürdürüyorum. Hala inanmıyorlar. Ve son olarak da beni tehdit ettiler. Seni bu memleketten çıkaracağız dediler. Bizi ve inananları bunların şerrinden kurtar ya Rabbi diye Lut aleyhisselam dua etti. فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ Evet, bir peygamber yaratanına, Rabbine, kendisini peygamber olarak gönderenine bu şekilde dua eder de Allah kabul etmez mi? Elbette ki eder. İşte biz de onu ve ailesini kurtardık. Lut'a inanan kimseleri kurtardı Allah. Aynı toplumda yaşıyorlar. Aynı arazi parçasındalar. Gelen musibet ve afet onların hepsinin işini bitirecek. Sadece inananları kurtarmış olacak. İlla acuzen fil gabiri. Ancak Lut'un karısı olan yaşlı bir kadın, bu aileden geri kalan ve azabı hak edenlerden oldu. Lut aleyhisselam da inanmayan kimselerden. Lut aleyhisselam da kendisine inanmayan karısıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Allah da diyor ki senin ailenden değildir o. Çünkü iman etmemiştir. İman etmeyen kimse ailenden sayılmaz. Dolayısıyla o da azabı hak edenlerden oldu. Lut'un karısı da diğerleriyle birlikte yerin dibine batırılanlardan oldu. Evet. Sümme demnarnel ahirin. Bunları kurtardık. İnanan kimselerin Lut'la birlikte kurtardık. Onun dışında kalanları kırıp geçirdik diyor Rabbimiz. Sümme demnarnel ahirin. Ne kadar insan varsa hepsini yerin dibine batırdık. Ayrıca ve emtarne aleyhim mataran fesae mataril munzerin. Evet. Üzerlerine pişirilmiş taşlardan felaket yağmuru yağdırdık. Yerin dibine batırıldılar. Deniz seviyesinden 313 metre aşağıda. El Bahrul Meyyit, ölü deniz deniliyor. Tüm dünya coğrafyalarında, tüm dünya haritalarında bu gölün adı El Bahrul Meyyit, ölü deniz. Niçin ölü deniz denmiş insanlar buna? Bu gölde, bu denizde canlı yaşamıyor. İçerisinde hiçbir canlı yok. Üzerinden kuş dahi uçmuyor. Ölü deniz. Çevresi de ölü, kendisi de ölü, içerisinde de canlı yaşamıyor. Rabbimiz bu şekilde o insanları yerin dibine batırdı. Batırdıktan sonra üzerlerine pişirilmiş taşlardan felaket yağmuru yağdırdık. Takriben masa büyüklüğünde veya yarım masa büyüklüğünde, yani 40 santime 60 santim ve 120 santim ebatında plaka halinde taşlar yağdırılmış bu toplumun üzerine. Ürdün'e gidenler bu gölü ziyaret etmek üzere vasıtalarıyla veya dolmuşla otobüsle oraya gidenler yol boyunca sağa sola baktıklarında bu felaket yağmurunun, yani pişirilmiş taşlardan yağdırılan bu yağmuru orada görebilirler. Evet, aynı şekilde plaka halinde yağmış, yerin dibine batırıldıktan sonra üzerlerine de bu şekilde taşlar yağdırılmış. Rabbimiz onlara da bu şekilde azap etmiş. Fesâe matarul münzerîn. Uyarıldıkları halde uslanmayanların maruz kaldığı yağmur gerçekten de ne kötüydü. Çok berbat bir yağmur. Allah taş yağdırır mı? Lut toplumunun üzerine yağdırmış. Hem de çakıl taşı değil, yumruk kadar da değil, koskoca masa büyüklüğünde, masanın yarısı büyüklüğünde ve bloklar halinde, paketler halinde taşlar yağdırılmış. İnne fî zâlike le âyeh, işte bunda da ibretler vardır. Bu anlatılan Lut toplumunun başına gelen hadisede ibretler vardır. Deniz seviyesinden 300 küsur metre aşağıda, içerisinde canlı yaşamıyor. Batırılmış yerin dibine insanlar, ayrıca üzerlerine taşlar yağdırılmış. Evet, bunda da insanlar için bir ders, bir ibret vardır. Ama kim alacak ibreti? Oraya gidiyoruz, bakıyoruz, Amerika'dan, İngiltere'den gelip ölü denizi gezmeye gelen insanlar var, kafirler var. Oradaki restoranda oturuyor adam, çayını içiyor, meşrubatını içiyor, çekip gidiyor. Burası niye böyle olmuş? Kim yaşamış vaktinde? Bunların suçu neymiş? Burası niçin deniz seviyesinden şu kadar metre aşağıda diye düşünmüyor insanlar. İşte ibret vardır, kıssa vardır ama onlardan çoğu buna inanmasalar da diyor Rabbimiz. İnanmıyor bugün insanı. Amerikalısı da İngiliz de geliyor, ölü denizi seyrediyor, bakıyor, hatta yanına kadar varıyor, suyuna da bakıyor, çamuruna da bakıyor ama bu hadise, bu olay ne zaman olmuş, niçin olmuş, buradaki insanlar kimlermiş, niçin bu hale gelmiş burası demiyor. Yine de insanlar inanmıyorlar. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ İşte şüphesiz senin Rabbin, yaratanın hayatını programa alan, güçlülerin en güçlüsü, acıyıp merhamet edenlerin de en merhametlisidir. Kime acıdı? Müminlere, inananlara acıdı. İnanmayanları da yerin dibine batırıverdi Rabbi Zülcelal'imiz. 176. ayeti kerimeden itibaren değişik bir konu, değişik bir sayfa açılıyor gözlerimizin önüne. Kezzebe ashabul eyketi. el-Mursalîn. Ağaçlı vadinin, ormanlık bölgenin halkı da, heykeller de kendilerine gönderilen elçiyi, Şuayb peygamberi yalanladılar. İz gâle lehum Şuaybun elâ tettegûn. Şuayb peygamber de onlara, evet, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmayacak mısınız? Sakınıp korunmayacak mısınız demişti. İnni ileküm rasulün emin. Evet, ben size o Allah tarafından gönderilmiş güvenilir bir elçiyim demişti. Ben peygamberim, Allah gönderdi beni. Size görevli olarak gönderildim. Size putları tapmaktan, kötülükleri yapmaktan uzaklaştırıp cenneti kazandıracak amellerin müjdesini vermeye geldim. Ben güvenilir bir kimseyim, sahtekar biri değilim. Yıllarca aranızda yaşadım, benim sahtekarlığımı bilen yok, benim kötülüğümü bilen yok. Hepiniz benim güvenilir bir elçi olduğumu zaten bilmektesiniz, diye onlara peygamber olduğunu söyledi Şuayb peygamber. İnni leküm rasulün emin, evet, güvenilir bir peygamberim ben, elçiyim ben, görevliyim ben, Allah'ın gönderdiği görevlisiyim ben, dedi. Fettekullâhe ve atî'ûn, yolunuzu Allah'la bulun, Allah'ın gönderdiği sistemle bulun ve bana itaat edin, dedi. Yine Şuayb peygamber, kendisinden önceki peygamberlerin yaptığını aynen o da yaptı. Yine o da aynısını yapıyor ve söylüyor. وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ, biz sizden bir ücret de istemiyoruz. Bir karşılık da beklemiyoruz. Peygamberlik görevine mahsus sizden para istemiyoruz. Sizden hiçbir para, maaş, rızık istemiyoruz. Tüm peygamberlerde olduğu gibi, tüm din hizmeti yapanlarda olduğu gibi, Allah veriyor bizim ücretimizi. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Bizim ücretimizi, maaşımızı, rızkımızı Allah veriyor. Biz peygamber olarak gönderildiğimiz toplumlardan para istemiyoruz, maaş istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Evet, 181. ayetten itibaren de bu toplumun kötülükleri, yani aksak yönleri, Allah'ın istediği yönün dışındaki yönlere açıklanıyor. Şuayb peygamber onlara 181. ayette diyor ki, اَوْفُلْ كَيْلَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِر۪ينَ. Ölçüyü her zaman ve herkese karşı tam tutun. Başkalarının hakkını düzenbazlıkla eksilten kimselerden olmayın. Terazileri var, tartıyorlar. Ölçüleri var, ölçüyorlar. Ama kendisi alırken bir metreyi 105 santim olarak alıyor, satarken bir metreyi 95 santim satıyor. Bir kiloyu alırken bir kilo 150 gram alıyor, satarken 850 gram olarak satıyor. Aldatıyorlar. Her türlü ölçüde bozukluk var. Metrede var, litrede var, kiloda var. Aklına ne gelirse her türlü ölçüde bozukluk var bunların. Evet, o dönemdeki insanlar Şuayb peygamberin toplumu olan bu Ashab-ül Eyke dediğimiz ormanlık bölgenin sakinleri de bu üçkağıtçılığı yapıyorlar. Bu sahtekarlığı yapıyorlar. Bu şekilde ölçü ve tartıya da riayet etmiyorlar ve peygamberleri de onlara evful keyle ve la tekunu minel muhsirin, yapmayın, ölçü tartınıza dikkat edin diyor. Vezinu bil kıstasil müstakim, tarttığınız zaman şaşmaz bir teraziyle tartın. Eğri bozuk teraziyle tartmayın. Düzeninizi alırken de satarken de düzgün yapın. Terazinizi her zamanda ve her zeminde düzgün hale getirin ve insanları aldatmayın. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْاَرْزِ مُفْسِد۪ينَ. İnsanların hak ettikleri şeylerden yoksun bırakmayın. O onun hakkıdır. Bir kilo parası veriyorsa bir kilo vereceksin. Niçin 850 gram veriyorsun? Terazide o bir kilo görüyor, halbuki 850 gram. Aldatıyorsun. O terazideki yaptığın aksaklıktan dolayı onu aldatıyorsun. Onu hak ettiği şeylerden yoksun bırakmaya çalışıyorsun. Ve böylece yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarıyorsunuz, dedi peygamberleri o günkü topluma. Evet, bunlarda da bozukluk bu, ölçü ve tartıya riayet etmemek. Bu şekilde Şuayb peygamber de bunlara bu şekilde yapmayın etmeyin diye doğruyu söyledi. Evet, Şuayb peygamber de kendi toplumunu, ormanlık bölgenin toplumunu bu şekilde ikaz etti ve hatırlatma yapmak suretiyle onlara doğruları, Allah'tan gelenleri söylemeye çalıştı. Evet, Bugünkü dersimiz de burada bitti. Bugün şu Ara suresinin 141. ayetinden başladık. 183. ayetini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde şu Ara suresini bitirmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.